Hoe kan je groen en geïnspireerd leven? Corinne Groenendijk schreef hierover het boek Verduurzamen met Franciscus. Straks legt ze uit hoe je de levensstijl van Franciscus ook vandaag nog relevant kan toepassen. En ook de gast is Pieter Vissers. Na ruim 5 jaar neemt hij afscheid van het Korps Mariniers. Maar niet als militair, want hij is namelijk geestelijk verzorger. Hoe kwam hij op deze plek terecht en hoe kijkt hij op deze periode terug? En naast mij zit de sidekick van vandaag, communicatiewetenschapper en voorzitter van de ChristenUnie Lelystad, Hildebrand Bijleveld. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mooi. Wil je meepraten, dan kan dat altijd door een berichtje te sturen naar de Radio 1-app. Het is tijd voor het religieuze nieuws van de afgelopen week en dat bespreken we vandaag met jou, Hildebrand. Waar wil jij het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de Ter Apel en over de manier dat de kerken daarbij betrokken zijn. En de manier waarop de ChristenUnie betrokken is. Dus ja, we hebben een heel. Laten we beginnen met de kerken. Ja, volgens mij hebben we een mooi fragment daarvan. Dit loopt. Je bedenkt iets en dan staat het al op de mail dat iemand dat voor elkaar heeft gebakken. Dus dat gaat allemaal razendsnel. En dat is heel bijzonder. Kunt u maar uitleggen waarom het u zo emotioneert? Ik ben ook regelmatig in Afrika geweest. Ter Apel is nog erger. Het is schandalig in ons land. En als je kijkt hoe de politiek daarmee omgaat, dat wat ik allemaal op Facebook lees over de reacties uit het publiek, over überhaupt de komst van asielzoekers hier naartoe. Nou, daar staat deze ervaring tegenover. We hebben meer moeite om het aantal vrijwilligers te beperken dan met het werven van de vrijwilligers. Ja, een fragment van een kerk uit Emmen die afgelopen week vluchtelingen opving. Ben je het eigenlijk hiermee eens, wat hij zegt? Nou, wat je merkt is gewoon de passie die spat er vanaf bij deze man. Of ik het ermee eens ben dat Afrika erger is dan wat nu gaande is in Ter Apel. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben niet in Ter Apel geweest. Ik heb wel een half jaar in Zuid-Afrika gewoond. En ook wel veel door Afrika gereisd. Ik heb daar heel veel echt serieuze ellende gezien. Dus ik vraag me wel een beetje af hoe erg Ter Apel dan is. Want Afrika is soms echt de hel op aarde, denk ik. Maar in het algemeen dat er daar hulp verleend moet worden en dat we daar ons inzetten. Ik denk dat het heel mooi is. En ik denk dat het ook heel erg weer laat zien wat de kerk eigenlijk voor rol in de samenleving hebben. Hè? Van schuldhulpverlening, dak- en thuisloze hulp, verslavingszorg, voedselbanken. Eigenlijk op al die vlakken helpen ze in de samenleving waar eigenlijk de overheid tekort schiet. En wat ik daar ook wel bij wil zeggen is dat eigenlijk heel goed doen. Heel erg gepassioneerd. Maar ook heel erg goedkoop en efficiënt vaak. Er zit niet een dikke directeur boven. Geen communicatiewedewerkers omheen. Of andere zaken die daarbij zitten. Dus ja, eigenlijk mogen we heel blij zijn volgens mij met die kerken. En ik merk soms in de lokale politiek ook dat er een soort van angst is dat die kerken, als ze deze soort dit soort hulpverlening doen, dat ze massaal mensen gaan bekeren of zo. Of dat het niet professioneel genoeg is. Terwijl mijn ervaring is dat ze eigenlijk heel professioneel zijn. Niet zomaar over het geloof beginnen. Dat het alleen gebeurt als mensen daar zelf over beginnen of vragen hebben. Wat ook wel blijkt, want de kerken helpen volgens mij heel veel mensen in de samenleving. En we hebben niet in één keer massale opleving van het christendom. Dus volgens mij brengen ze dat allemaal vrij neutraal. En proberen ze gewoon echt voor de mensen te zijn in welke situatie die mensen er ook zitten. Of het nou om dakloos of thuisloos gaan of over vluchtelingen. En volgens mij mogen we daar de kerken gewoon heel erg dankbaar voor zijn. En omarmen waar dat kan. Pieter, wat denk jij? Mooi gebaar van de kerken. Ja, prachtig. Wat een sprookjesachtig verhaal over de kerken. Ja, ben je wat kritischer over de kerk? Nou, ik vind dit wel hele fijne initiatieven, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Omdat daaruit ook gewoon weer eens een keer blijkt waarvoor we opgericht zijn. En vaak gaat het alleen maar over de kerk. Of heeft de kerk het hoofdzakelijk over de kerk en al het gezeur erin. Maar ik hoorde net het woord Franciscus vallen. Ik dacht dat het bedoeld was dat we het evangelie moeten verkondigen. Zoals Franciscus zegt, desnoods met woorden. Dus het moet gewoon ook blijken uit wie je bent en wat je doet. En dat vind ik het goede van die acties in Ter Apel. Ja, en Corinne? Ja, ik denk dat de kerk hierin juist de taak heeft. En de kerk heeft ook de bed en bootregeling afgedwongen bij de rechter een aantal jaren geleden. Ze is echt in dat gat gesprongen wat de samenleving heeft laten vallen. En ik vind het echt helemaal tergend dat daar mensen buiten slapen, terwijl wij zo'n rijk land zijn. Dus fijn dat er mensen zijn die bij elkaar komen in de kerk en daar hun hart kunnen laten spreken. En ook rechten kunnen afdwingen. Dus hele goede actie. Daar sta ik helemaal achter. En Hildebrand, u wilt het ook nog hebben over de rol van de ChristenUnie? Hierin? Ja, ja, de ChristenUnie is heel wat gaande. Er is veel nieuws geweest. Nieuwsuur had er een heel item over. En E-Vandaag die heeft gepeld wat de ChristenUnie nou vond van wat er gaande was. En waar het op neerkomt eigenlijk is, er is een deal gesloten in de politiek om te zorgen dat de druk op Ter Apel minder wordt en de druk op de hele asielketen eigenlijk vermindert. En een onderdeel van die deal is dat gezinshereniging even 5 maanden niet kan. Of 6 maanden, volgens mij een half jaar. Zodat de druk even verminderd wordt. En uit de peiling van E-Vandaag bleek dat het merendeel van de ChristenUnie-kiezers dat wel begreep, gezien de situatie in Ter Apel nu even. Maar er is een klein groepje leden die daar heel erg boos over is. En die hebben, wat ik al zei, Nieuwsuur en heel wat clubjes weten te bereiken. En die hebben ook handtekeningen opgehaald. En nu voor het eerst in de geschiedenis, volgens mij in de geschiedenis van de ChristenUnie, komt er een ingelast partijcongres, hebben ze afgedwongen, of in ieder geval een ingelaste bijeenkomst met handtekeningen, om het over, naar mijn beleving, specifiek die maatregel te gaan hebben. Dat voelde voor ons wat beperkend, voor mij en Harald Hofstra, de gedeputeerde. Ja, want jij bent voorzitter van de ChristenUnie in Lelystad. Ja. En wij dachten, er is zoveel gaande in Nederland. De woningnood, het feit dat 1 op de 3 Nederlanders niet kan rondkomen op dit moment. Moeten we het ook niet over die problematiek gaan hebben als we dan toch bij elkaar komen. We wachten nu eigenlijk een beetje op het partijbesturen, op welke manier ze de bijeenkomst gaan uitroepen. En voelde je daarom ook de noodzaak om dat opiniestuk te schrijven dan in het Nederlands Dagblad? Ja, de noodzaak die voelde ik ook mede omdat eigenlijk al jaren binnen de ChristenUnie-congressen het constant over vluchtelingen gaat. En bijna om het congres wordt er wel een motie of amendement over vluchtelingen ingediend. Dat heeft ook wel te maken met dat het vluchtelingenbeleid niet op orde is. Dus dat is ook wel weer logisch. Maar gezien wat er nu gaande is in Nederland ook op andere thematieken, we zitten echt wel een beetje in een noodtoestand als Nederland, naar mijn beleving. Als 1 op de 3 huishoudens niet rondkomt, dan is er echt wel wat aan de hand. Als 300.000 huizen nodig zijn, dan alleen over die situatie in Ter Apel gaan hebben, terwijl daar eigenlijk nu al een soort politieke deal over bereikt is. Dat voelde voor ons wat gek. Dus we hopen dat die eerste ingelaste partijbijeenkomst wat breder wordt getrokken. En dat de leden ook wat genuanceerd op die bijeenkomst aanwezig zullen zijn. En die indruk kreeg je niet de afgelopen tijd als je de media luisterde over dit onderwerp. Dus ik hoop dat er weer wat rust in de partij komt. Maar dat we wel serieus over die onderwerpen gaan hebben die ik net noemde. Dat we echt gewoon landsbreed gaan kijken wat er nu aan de hand is in Nederland. En wanneer is dat partijcongres? Ja, volgens mij werd een paar dagen geleden gezegd ergens binnen 4 weken. Dus, Dus nog even afwachten. We gaan het horen hoe dat verder gaat. Ja. Bedankt Hildebrand voor het uitzoeken van het religieuze nieuws. Straks gaan we het hebben over hoe leef je groen en geïnspireerd. Franciscus van Assisi kan ons daar alles en over vertellen. In de zin van Corine gaat ons daar alles over vertellen. En hoe hij dat doet, dat hoor je zo. Want eerst gaan we luisteren naar muziek. Sometimes at night I wake up haunted. I can still see your eyes, taste the lips I wanted. It's like you are here next to me. We danced and talked till the early sunrise. We kissed and touched like a raging fire. It was just you and me, meant to be. Girl, we were teenage lovers. We didn't know what we should do. We were just teenage lovers. I never love anyone but you. Sometimes downtown how that I thought you would be. Girl, we were teenage lovers. We didn't know what we should do. We were just teenage lovers. I never loved anyone but you. Dit was John Mercy met Teenage Lovers. Dit is de zondag. Op zoek naar een groene leefstijl, dat ging Corinne Groenendijk. Ze ging te raden, Corinne Groenendijk moet ik zeggen. Ze ging te raden bij Franciscus en schreef er een boek over, namelijk Verduurzamen met Franciscus. Maar wie was Franciscus eigenlijk en wat kunnen we anno 2022 nog van hem leren? Daarover ga ik in gesprek met Corinne. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ik heb een cursusboek geschreven. En dat komt omdat ik bezig was met thema verduurzamen. En merkte, we gaan het niet redden met technische oplossingen. Er moet ook echt van binnen iets veranderen bij de mensen. Ik praat ook met de ambtenaar van de burgerlijke gemeente daarover. En verder merkte ik in gesprekken met gemeenteleden dat mensen vaak een beetje gingen zeggen van mijn kinderen scheiden geen afval, die gooien alles bij elkaar. Dat zeiden de ouderen dan. En de jongeren zeiden, ja, die oudere mensen die gaan maar eindeloos rijden met zo'n oude auto en een caravan. En wij delen onze auto. Dus heel erg dat veroordelen en afschuiven. En ik dacht, er moet eigenlijk meer gebeuren. Je moet eigenlijk een soort groene leefstijl krijgen. En stap voor stap dat ontwikkelen. En geloof kan daar juist heel erg bij helpen. Dat het meer wordt dan iets wat op je to-do-lijstje staat. Maar dat je je gewoon onderdeel voelt van de schepping. En ontzettend blij bent met dat je mag leven. En dat je daarom ook natuurlijk voor alle andere schepsels die even kwetsbaar zijn als jij zorgt. In plaats van dat je denkt, ik heb mijn target verduurzamen even gehaald. Hè? Dus het is een hele andere manier van leven. En hoe kwam Franciscus, jij dan, hoe kwam jij uit bij Franciscus? Want hij leefde in de 13e eeuw. Ja, precies. Dat is wel erg leuk, hè? Ik heb wel in Assisi gemerkt, dat is echt het centrum nog steeds van de wereldwijde Franciscaanse beweging, dat Franciscus wel volop leeft. Daar kom je echt Indiaanse zusters, zoiets als moeder Teresa en gelovigen uit alle landen tegen, ook heel veel jongere groepen. Want kun je kort geweest? Waarom Franciscus? Franciscus heeft mij geïnspireerd. Die leefde als iemand uit de rijkere middenklasse en die dacht op een gegeven moment, zo wil ik niet leven. Dus hij maakte een breuk met wat hij had. En hij ging naar buiten, de stad uit. En hij ging daar rondwandelen. En voor zieke mensen zorgen. En in de natuur leven. Dus hij inspireert mij in zijn vreugde over het leven wat je krijgt. En dat je eigenlijk genoeg hebt als je gewoon buiten bent, daar leeft, in gemeenschap leeft. En dat je je ook realiseert dat je kwetsbaar bent. En daardoor ontdekte hij al heel snel, ben je eigenlijk veel vrijer om met andere mensen om te gaan dan als je baas van het gezinsbedrijf bent, wat hij anders geworden zou zijn. Zijn vader was lakenhandelaar. Dus zijn beginpunt was de kwetsbaarheid. En daardoor was hij heel vrij om iedereen te ontmoeten. Dus dat vind ik heel leuk aan Franciscus. Dat samen wat eruit voortkomt. En dan ook in vrede leven. Dus dat vind ik ook met dat blamen van elkaar. Dat ik denk, het is heel belangrijk om gewoon blij te zijn met alles wat iedereen verduurzaamt. En gewoon elkaar te stimuleren. Ik heb ook gemerkt dat mensen dat super leuk vinden in een groep. Om met elkaar te praten van hoe doe jij dit en hoe doe jij dat. En heel vaak zijn andere discussies alleen maar in de sfeer van technisch of van nou, dat kan niet. Maar als je elkaar positief beïnvloedt, dat is wat ik van hem leer, vredevol. En ook de omslag van eenvoudig vreugdevol leven. Eenvoudig. Daar had ik eigenlijk wel een vraag over. Franciscus staat bij mij bekend echt voor de arme hulp. Hij wordt geraakt door de arme mensen, de Melaatse volgens mij specifiek. En hij bedelde zelf zijn eten bij elkaar. En wat hij dan kreeg, dat ging hij dan ook nog een keer uitdelen. Hij was echt bezig met arme hulp. En wat ik me afvroeg, als hij nou naar de huidige duurzaamheidsaanpak in Nederland zou kijken met zijn ogen. En hij zou zien dat de rijke mensen in Nederland zonnepanelen hebben en de rijke mensen in Nederland elektrische auto's hebben en dat het eigenlijk het duurzaamheidsproject tot nu toe vooral is neergeslagen en in het voordeel is geweest van de rijkere mensen in Nederland. Wat zou zijn reactie zijn? Hoe zou hij daarnaar kijken? Ja, nou ja, ik ga gewoon reageren hoe ik ernaar kijk. Vanuit de inspiratie van Franciscus. Ik denk dat daarom het juist heel belangrijk is om ons meer te verenigen in de verduurzaming. Ik denk een van de grote opdrachten die daar nu ligt is ook hoe bijvoorbeeld arme mensen of mensen die in kleinere, slechtere huizen wonen beter kunnen isoleren, verduurzamen. Hè? Dus dat is een opdracht die wij als samenleving nu echt hebben op de korte termijn. En ik denk zelf dat hij hoe hij ernaar kijkt, is dat eigenlijk ten diepste elk mens kwetsbaar is. Je hebt gewoon allemaal last ervan. En ik denk dat armoedebestrijding, het ontwikkelen van mensen en verduurzaming hand in hand moet gaan. Daarom, dat heeft bijvoorbeeld de paus ook gezegd in zijn encycliek over de Laudato Si. En wat daarom is dat? De paus heeft in 2015 al een grote leerrede gehouden over dat verduurzamen echt een geloofsopdracht is. Dus de paus was echt een van de eerste daarmee. Vond ik ook heel inspirerend. Die ook Franciscus heet. Niet voor niets. En hij is eigenlijk jezuïet. Het is heel bijzonder dat hij zich Franciscus heeft genoemd. Dat is een hele bewuste keuze. En daarnaast werk ik met de SDGs, de Sustainable Development Goals. Die zijn door de VN ontwikkeld. En daarin maken ze een vereniging tussen ontwikkeling en verduurzaming. Dus het moet hand in hand gaan. En het is zo dat wereldwijd de rijke mensen de lasten afwentelen op de arme mensen. Die hebben last van de branden, van de overstromingen en weet ik het allemaal. Dus des te groter, we moeten ons gewoon verenigen en niet zo het vingertje wijzen naar elkaar, maar samen de schouders eronder zetten. Het is gewoon vooral nodig dat we iets doen en dat we in beweging komen en niet zo naar elkaar wijzen van dit en dat. En in mijn boek gebruik ik ook een boek van Babette Porcelein. Die heeft heel veel achterkant op een bierveeltje berekeningen. Dat vind ik dan wel heel leuk. Want mensen gaan heel vaak zeggen, ja, maar als je dit doet en dat. En zij doet een soort globale inschattingen op grond van het onderzoek. En daardoor heb je die technische discussie ook even getackled. En kun je gewoon wat gaan doen. Dus je moet wel kijken van wat is effectief. Maar niet zo je daarin verliezen, denk ik. Nee. Ja, ik ben soms wel een beetje bang dat we het draagvlak voor het duurzaamheidsproject ook kwijtraken. Op het moment dat we, zoals het nu is gegaan de afgelopen jaren. En ik zou het ook mooi vinden als laat ik het anders formuleren. Als ik Franciscus zou bestuderen, denk ik dat hij wel een soort dikke vette foei zou geven aan het kabinet. Van zorg dat duurzaamheid voor iedereen mogelijk wordt. En dat er ook draagvlak blijft, want op de lange termijn gaat volgens mij op deze manier weerstand komen in die mate dat het wel eens lastig kan worden om echt te verduurzamen. Ja, ik denk wel, en daarom pleit ik ook voor echt een duurzame leefstijl, dat het niet zo moet zijn van we nemen wat maatregelen, maar we moeten gewoon vanaf nu gaan duurzaam gaan leven. He, dus dan, ik hoorde op de radio, hoorde ik ook iemand zeggen van, als we allemaal geen tomaten eten in de winter, dan hebben we veel minder een energieprobleem. En toen ik het hoorde, dacht ik van, maar ik wil toch wel gewoon tomaten kunnen eten. Hè? Ja, dat alsof denk je ik daar ook, recht op hebt of zoiets. Terwijl dan ga je erover nadenken, dat ik denk van, waarom denk ik eigenlijk dat ik daar recht op heb? Dus je bent in Nederland, omdat het kon, meegegaan. Van, je moet zoveel keer op vakantie, je gaat dit doen en dat. En, ja, waarom moet dat eigenlijk? En nou ja, wij zijn ook een project begonnen, Zin in Groen. Met een tuin en wandelingen en alles erin. En dan merk je gewoon van, ja, als daar courgettes groeien, maak daar soep van. Ja, daar kan geen bezoek aan een pretpark tegenop of zoiets. Hè? Van, dus... Dus zeg maar, dat is dat eenvoudige ook van Franciscus. Dus dat je ja, weer de gewone dingen doet. En dan ben ik het met jou eens. Wij zaten op zo'n volkstuin. En daar scharrelden ook allemaal van die oudere mannen rond. Dat ik dacht, ja, die leven gewoon veel duurzamer dan wij. Hè? Dus, maar ja, dat is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Nou ja, dat zijn gewoon mensen die rustig leven. Weet je wel, in zo'n dorp als Krimpen. En ja, dan denk ik, daar hebben we een voorbeeld. Dus het is niet alleen maar de rijkere klasse, maar ook mensen die gewoon in het dorp hun familie hebben. Ja, dat is ook duurzaam leven. Dus iedereen op zijn eigen manier. Ja, en hoe doe je dat dan ook in de stad? Dan heb je niet zomaar even de ruimte om een moestuin aan te leggen. Nou bijvoorbeeld, ja, op je dak. Hè? Ik ben nog naar de Open Daken geweest in Rotterdam. Daar zijn ze bezig met de op het dak tuinen, of buurttuinen, zeg maar. En wij zaten gewoon op een volkstuincomplex. Dat is dan toch nooit genoeg om de bevolking te voeden, zeg maar? Nee, ik denk ook niet dat is om de bevolking te voeden, maar meer om... wij zeiden altijd van, de tuin was vlak achter mijn huis. Ja, ik kan nu ook naar het strand gaan of een of ander iets als het mooi weer is, maar 2 minuten fietsen naar die tuin en dan ben je ook in de natuur en buiten. Dus zeg maar een simpeler manier van vermaak of van leven vinden, waar je ook vreugde in hebt. Dat is eigenlijk waar ik voor ga, ja. Ja, en je boek heet ook Verduur Samen. Ja. Is een groene leefstijl dan ook makkelijker in groepsverband? Nou ja, het is noodzakelijk. Dus als op alle niveaus er gewerkt wordt, dus door overheden, door bedrijven, door politiek, hè, door allerlei families en burgers en kerken en heel veel mensen samen, dan gaat het pas werken. Dus we hebben elkaar nodig, ook wereldwijd. En in een groep is het veel leuker. Dus wat dat merkte ik van, ik was met een groep aan het praten en de een zei, ja, ik doe niet aan duurzaamheid, maar ja, die werkte wel in de kringloop. En de ander werkte bij de bibliotheek als vrijwilliger. En de volgende die deed iets aan landschapsbeheer. Een ander die deed echt veel met wat hij in zijn huis verduurzaamde. En dan ontdek je van, oh ja, maar verduurzamen zit eigenlijk overal in. Het is ook hoe je geld belegt, hoe je stemt, hoe je in je werk verduurzaamt. Dus het is ook iets van dat je zegt, al die terreinen moet gaan verduurzamen, stap voor stap. En wat er bij jou past. En dan, waar begin ik dan? Ja, nou ja, ik heb echt een oefening dat mensen ook echt kunnen kijken van waar zit dan de grootste impact. En je kan beginnen met minder vliegen. Dat is best wel lastig voor veel Nederlanders. Of minder auto rijden. Minder vlees eten. Dus ik heb daar een oefening. En dan kan je kijken van, waar zit de meeste impact? Wat valt er bij mij op? En waar ga ik dan zelf beginnen? Dus dat je gewoon kijkt van, wat is haalbaar in mijn situatie? Alles wat je net opnoemt, vlees eten en vliegen, vind ik heel erg leuk. Zal ik je eerlijk bekennen. Ja. Dus ik heb misschien wat meer nodig nog dan alleen de leefstijl van Assisi. Heeft hij ook nog een theologie eromheen? Of heeft hij ook echt iets over verduurzamen gezegd zelf? Of over? Nou ja, ja, de theologie erachter is dus van heel erg. Hij leeft heel erg vanuit het bewustwording van dat je een schepsel bent, dat je heel blij bent dat je leeft, dat ik nu leef, 's morgens om, hoe laat is het, 6:15, maar ook nog om 6:30, dat God mij het leven geeft. Fantastisch geschenk. En dat je daar uit leeft, dan is er ook altijd genoeg, zeg maar. Dan hoef je niet... En hoe geeft dat jou dan? Hoe geeft dat jou dan vreugde? Want er staat inderdaad eenvoudig leven en vreugdevol leven. Ja. Hoe is dat in jouw leven? Nou ja, het is ook een groeiproces. Hè, van, dus inderdaad denken van, nou, ik ga gewoon naar de volkstuin of in de buurt wandelen in plaats van een of andere attractie doen. Ja, dat geeft een ander soort vreugde, zeg maar. Kan je dat verschil omschrijven? Nou ja, het is denk ik wel ook wat waar Franciscus eigenlijk altijd toe uitnodigt, de eeuwen door, hè, want het ging natuurlijk anders nooit over duurzaamheid, maar wel dat je probeert te leven zoals het de bedoeling is. Dus het is iets van echt leven zoals je echt wil leven. En zoals je denkt dat wat God voor jou voor ogen heeft. En als je daar dichterbij komt, dat maakt je ook gelukkig. Ja. Ja. Ja, Pieter? Nou ja, ik heb ook nog wel eens wat van Franciscus. Het is zelfs mijn tweede doopnaam. Ik heet niet Pieter alleen, maar Pieter Franciscus. Oh, wow. Kijk, de man identificeerde zich natuurlijk heel sterk. Hij kwam natuurlijk inderdaad uit de handel. Dat is gewoon een goede middenstander. Maar hij identificeerde zich natuurlijk heel sterk met de mensen die het gewoon heel beroerd hadden in die tijd. Dus hij zat meer, die vraag kwam net even voorbij. Kijk, hij zat in Rotterdam-Zuid, zal ik maar zeggen. En hij zat niet allemaal met mooie gedachten in zijn hoofd over duurzaamheid. Maar hij dacht natuurlijk, die arme stumpers, daar moet ik iets mee in dit leven. Dat is ook een vorm van duurzaamheid. Maar hoe hou je dat arme volk een beetje overeind in een tijd dat mensen natuurlijk toch enorm, waar een enorm klasse standsverschil was. En het dienen van mensen, dus dat zit meer op mijn vak natuurlijk als geestelijk verzorger bij Defensie. Het dienen was ook een van zijn kernthema's. En dienen kun je natuurlijk rijke mensen doen, arme mensen doen, het milieu kun je dienen, het evangelie kun je dienen. Ja. Maar hij was er wel degelijk, die keuze die zat natuurlijk wel degelijk in. Hij was natuurlijk vooral voor mensen die het allemaal niet konden betalen en die inderdaad ook geen zonnepanelen op de dak konden hebben. Nou, ik wil wel even op reageren, want het is wel heel bijzonder. Hij leefde in de 13e eeuw, zei je net. Hij heeft wel, voor hem was het een soort heel logisch. Hij is begonnen dus met kwetsbaarheid, met de mensen dienen, de melaatsen, ontmoeting met de melaatsen. Maar op een gegeven moment is dat overgegaan naar dieren. En dat kon ook niet anders. Als je echt bent van, ik ben kwetsbaar, jij bent kwetsbaar, heeft hij op een gegeven moment ook die stap naar de dieren gemaakt. En daarom heb je ook dat beroemde verhaal van de vogelpreek. En Sophia Dierendag is de dag van Franciscus. Dus hij is echt wel een van de eerste theologen die echt die stap gemaakt heeft en ook echt in de natuur ging wonen. En dat was in die tijd natuurlijk een heel ander soort visie. Want de meeste mensen vonden natuur gewoon bedreigend. Nou, ik heb een beetje bezwaar tegen, daarom haak ik er ook even op in, dat het een soort natuurheilige wordt die allemaal lief is voor de beestjes en andere mensen. En het groen en maar de duurzaamheid. Ik zeg dat hij... zo kende ik hem wel een beetje, dat zal ik ook eerlijk zeggen. Dus ik was ook niet helemaal verbaasd met duurzaamheid. De man ging mee op kruistocht. Hè? Ja, het is een beetje mijn vak natuurlijk. Ja, niet om op kruistocht te gaan. Maar komt de lege predikant. Hij ging ook naar de... het Midden-Oosten, dus contact met de moslims zoeken. Zeker, zeker. Dus hij was echt wel heel aanstekelijk, kan je zeggen, in over grenzen heen gaan en mensen ontmoeten. Dat klopt. En dat deed hij ook naar de natuur. Ja. En daarom, hij was niet voor duurzaamheid, dat bestond toen niet. Maar daarom vind ik hem wel aanstekelijk. Dat hij je wel kan uitnodigen van, ja, je hoeft niet zo door te blijven leven. Je kan ook echt een stap zetten en beter gaan leven zoals God het van je vraagt. Dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Er staat hier nog... je hebt dit boek ook geschreven in coronatijd. Ja. Zou je er nog een stukje uit kunnen voorlezen? Moet ik even er staat hier bij mij bladzijde 53. Je zoekt ondertussen even je... Voorlezen uit eigen werk. Je bril op. Je pakt even de... Ja, dat is voordragen heet dat toch? Of niet? Voordragen. Voordragen, dan klinkt het nog net extra chique. Bladzijde 53, ja. Moet ik dat voorlezen? Terwijl ik dit schrijf, staat. Ja, terwijl ik dit schrijf, zitten we in de lockdown voor het coronavirus, die duidelijk maakt dat alles anders kan. Als ik uit het raam kijk, zie ik veel auto's in de straat staan. De kinderen die buiten spelen. Ik hoor geen geraas meer van de snelweg op de achtergrond. En de lucht is schoner dan ooit. Zou het zo blijven of gaan we weer terug naar hoe het was? Ik denk zelf dat deze schok ons leert dat het patroon van eindeloos consumeren en reizen zijn grens heeft bereikt en we echt moeten veranderen. En ben je nog steeds zo hoopvol? Ik dacht dat je dat ging vragen. Nee, ik vind het wel verbazingwekkend dat mensen weer zo... en ik zelf misschien ook, wel weer zo in de oude patronen stappen. Maar ik denk wel... ik was bijvoorbeeld nu met de auto op vakantie. Dat mensen wel weer meer met de auto gaan rijden, minder gaan vliegen. Dus zo moet het. Het moet gewoon een soort mechaniek klikken. Dat je toch met elkaar die kant op gaat, ja. Dank, Corine, voor je enthousiaste verhaal en je mooie boek. En nog heel veel succes daarmee. Ja, en er gaan ook heel veel cursussen. Mensen die gaan werken met dit boek, dus die gaan ook starten nu. Dus dat is ook heel leuk. Dus. Dank voor deze enthousiaste inspiratie, laat ik het zo zeggen. Ja, dank je. Na ruim 5 jaar neemt geestelijk verzorger Pieter Vissers afscheid van het korps mariniers. Wat heeft hij allemaal meegemaakt en wat gaat hij het meest missen aan dit werk? Daarover straks meer. Dit was John Lennon met A Woman. Dit is de zondag. Pieter Vissers begon ooit als godsdienstleraar, werd toen tv-regisseur en justitiepastor en ging toen naar de mariniers. Dat is een hele opsomming. Na hier ruim 5 jaar als geestelijk verzorger gewerkt te hebben, neemt hij deze maand afscheid van het korps mariniers. Maar wat doet een geestelijk verzorger precies en wat heeft hij allemaal beleefd? Ja, goedemorgen, Pieter. Ja, goedemorgen, ja. Ja, een hele opsomming. Ik hoor heel mijn leven voorbij komen. Dat is nog maar de helft. Ik ben natuurlijk ook al 57. Dus ik ben een oude GV'er. En je wilde ook helemaal in het begin nog priester worden? Ook dat nog. Ja, dat was mijn jongensdroom. De een wil brandweerman worden en ik wilde priester worden. En waarom wilde jij priester worden? Ook wel om brandjes te blussen natuurlijk. Dus als het ergens weer helemaal fout liep bij mensen. Ik kom ook uit de gewone arbeidersfamilie uit Tilburg. En ik vond het altijd mooi wat de kerk eigenlijk kon doen. Die kerk vond ik eigenlijk op zich wel aardig. Maar vooral, waar we het net al even over hadden, wat ze kon doen voor andere mensen. En we hebben daar toch een speciale positie en een overtuiging bij. Dus ik denk, gas erop jongens, daar moeten we iets mee doen. En als priester, als ambtsdrager van de katholieke kerk, dacht ik, nou, daar kan ik en mooie missen doen. Ja, want ik loop graag, dat zie je nu ook, ik loop graag in een uniform. Ja, je zit helemaal dus, in uniform hier. Dus als priester kun je natuurlijk in een leuke jurk rondlopen. Nou, dat kun je van alles van vinden, maar vond ik ook leuk. En je kon iets voor mensen doen. Dus je kon en iets met God doen en met mensen. Nou, dat leek me geweldig. En dat is het niet geworden? Nee, dat is het niet geworden. Waarom niet? Ik kwam er pas later eigenlijk mee dat ik dacht, dat ga ik nu doorzetten. Want ik werkte eerst bij de televisie als regisseur. Dus, nou ja. Beetje weer waar je nu zit. Of ja, nee, beetje, alleen dan ja, bij de radio. Geweest, ja. En toen wilde ik later eigenlijk wilde ik dat doorzetten. Ik was namelijk de studie theologie er wel even klaar mee. 6 jaar theologie, dan wil je echt gewoon echt iets anders in je leven. Tenminste, dat had ik. Toen ben ik bij de tv gaan werken. En later koop het boek natuurlijk toch waar het niet aan komt. Dus toen ben ik uiteindelijk wilde ik mijn priester laten wijden. Maar goed, toen was ik al 40 of zo. Dan ging ik naar de bisschop. Nou, die vond het helemaal geen goed idee. Dus, waarom niet? Ja, ze hadden mij natuurlijk nooit zo goed kunnen volgen. Kijk, de katholieke kerk die heeft natuurlijk een soort snelle kweekreactor voor priesterstudenten. Dat heet de seminaries. En daar kun je natuurlijk op jonge leeftijd word je daar al een beetje gevormd. Dat is net de opleiding van het korps. En dan kunnen ze je vormen, precies in de richting die belangrijk is voor hun. En dan kunnen ze ook volgen en weten wat je doet. Ja, kijk, als je op je 40ste ergens zomaar vandaan komt en dan denk ik, wie is die man? En ik zeg, ja. Geen idee wat hij allemaal heeft gedaan. Is hij betrouwbaar? Is hij wel uitgeraasd? Daar was de bisschop ook erg bang voor. Die dacht nog echt dat ik denk iedere nacht in het café zat of zo, rare dingen deed. Wat ik natuurlijk ook maar er is toch een gigantisch tekort aan priesters, begreep ik al. Ja, maar ze kunnen niet meer betaald worden. Ah, oké. En toen kwam je uiteindelijk terecht bij de mariniers. Je had net een lijstje. Ik ben via het justitiepastoraat. Ik heb een aantal gevangenissen gewerkt. En daar was ik op een gegeven moment raakte ik burn-out. Want na 10 jaar in strafgevangenis, ik deed dan de zware jongens. Zit je vol, weet je. Ik moest naar buiten. En toen zeiden ze van, nou, we hebben nogal een baan als almoezenier. Je kunt het veld in. Nou, dat is buiten. Dat is buiten. Dus ben ik buiten gaan spelen. Eerst bij Luchtmobiel als geestelijk verzorger. Kort KCT-commando's gedaan. En daarna bij het Korps Mariniers opleidingen. Opleidingen? Opleiding en vorming, zoals het heet. Ja, en hoe ziet jouw dag er dan uit? Dat heeft natuurlijk heel rare tijden. Kijk, ik zit hier nu ook op een onmogelijk tijdstip. Maar dat vind ik ook wel weer leuk. Want bij Defensie werk je natuurlijk heel vaak op rare tijden. Als je op oefening bent, uitzending bent. Je gaat daar allemaal mee? Ja, we gaan overal mee naartoe als geestelijk verzorgers. Dus hoe gaat dat dan? Word jij dan gebeld van, volgende week zitten we in Noorwegen, je moet mee? Nou ja, je zit bij een eenheid natuurlijk. En opleidingseenheden worden niet uitgezonden. Maar wij zijn defensiebreed aangesteld. Dus op een gegeven moment kreeg je een telefoontje vanuit de landmacht. Litouwen heeft iemand nodig. Nou, dan zitten wij natuurlijk ook in Litouwen. En dan ga ik met de landmacht mee. Naar Litouwen. En dan zit je dan 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden, soms 6 maanden. Je weet niet wanneer het eindigt. Jawel, je weet al wanneer het eindigt. Dat wel. Ja. Maar je kunt voor verschillende periodes kun je uitgenodigd worden. En dan sluit je aan bij de eenheid. En dan ga je met de mannen en soms ook vrouwen op pad. Ben je ook naar oorlogsgebieden geweest? Naar Afghanistan? Of ik ben ooit gestart in Bosnië. Dat is natuurlijk al lang geleden. In de tijd van Srebrenica, dat daar de pleuris uitbrak. Nou, daar heb ik echt oorlog gezien en lelijke dingen. Waarvan ik dacht, dit gaat hier niet goed. Maar toen was er eigenlijk helemaal geen zorg. Weet je? We hebben eigenlijk pas heel die zorgtoestand bij Defensie opgetuigd na de ellende in Srebrenica. Omdat er zoveel mensen raar van terugkwamen natuurlijk. Dat ze dachten, oei. Klinkt niet als een ideale revalidatie voor een burn-out, als ik eerlijk ben. Maar Bosnië, dat was dus al. Het was echt nog heel jong. Dat was aan het begin van mijn carrière. Het was 25, geloof ik. Maar daar heb ik toen wel gezien wat de oorlog is. Ja, en later heb ik dat. Ik ben niet naar Afghanistan geweest, bijvoorbeeld. Daar hadden ze anderen nog voor. Dus daar ben ik niet geweest. Maar je bent nu vooral de afgelopen 5 jaar betrokken geweest bij de mariniers. Ja. Wat doe je dan als geestelijk verzorger? Bos mee in, oefeningen mee, aansluiten. Bij ons is het heel belangrijk. Kijk, daarom zijn wij militair. We houden niet van gelul, we houden van dingen doen. Hè? Dingen actie in de fixen. Tent. Nou, fixen. Resultaat boeken. Als iets gebeuren moet, dan maken we een order. Die wordt uitgegeven, tijden erbij, wie gaat wat doen. En dan staat morgen dit bureau, bij wijze van spreken, als dat nodig is, aan de andere kant van Hilversum, als jullie dat willen. Dingen doen, daar houden we van. En daar hou ik ook van. Dus ik sluit vaak bij die mannen aan. Oefeningen meedoen, marsen, rugzak om, pos in. Moet inspreken, want zeker bij de opleidingen. Ja, weet je, er gebeuren zulke rare dingen. Raken mensen soms zichzelf gewoon helemaal kwijt. En dan spring jij in? Nou, dat probeer ik, want dat vindt natuurlijk sommige instructeurs vinden dat we niet zo'n goed idee dat de pater zich ermee gaat bemoeien. Hmm. Want dat is een softe kant, hè, en dat moet opgeklapt worden. Dus het is niet de bedoeling dat de pater nou fijne praatjes gaat houden en stroopwafels gaat uitdelen. Nee, het moet hard blijven. Hè. Dat hebben die kerels nodig. Het is natuurlijk een soort manbeeld achter waarvan je denkt, uit welk jaar komt dat? Maar goed, dat is de instructiekant. En ik probeer daar wat lucht in te krijgen, zodat mensen ook zichzelf blijven. En wat voor gesprekken voer je dan? Ja, weet je, kijk, als ik het bos in kom bij een bivak of een oefening bij die jongens, weet je, die zijn er helemaal uitgebeend. Ja, die liggen daar voor half gesloopt, liggen ze daar natuurlijk in een kuil. Nou, die hebben af en toe wel eens behoefte aan een praatje. Want die zien het niet meer zitten bijvoorbeeld. Of thuis is er vaak toch wel wat aan de hand. Jongens komen uit, hoe zeg je dat netjes? Gezinnen en families waar nogal eens wat aan de hand is. En als je vriendin gewoon vorige week een zelfmoordpoging heeft gedaan, ja, en je zit in het bos en je hebt even tijd om na te denken, wil je natuurlijk even met iemand babbelen. Nou ja, daar ben ik dan voor. En bid je dan ook wel eens met de mannen? Ja, ik denk geestelijk verzorger. Ja, ze zitten daar niet meteen op een bijbelverhaal te wachten. Nee, maar eerder op een stroopwafel en iemand die even bij ze komt. Maar ik heb wel een blok gehad, zo heet dat dan bij ons, een hele club die opkomt. Er zaten ook wat van die gereformeerde jongens tussen. Ik ben zelf katholiek, maar van die gereformeerde jongens, ja, en dan moest toch wel gebeden worden. Nou, en hoe heel veel van die jongens weten natuurlijk die erbij waren, geen idee wat dat is, bidden. Pater, kunt u eens bidden met ons? Nou, dan zit je natuurlijk gewoon met 80 man te bidden. Nou, midden in het bos? Ja, midden in het bos. Ja, dat je denkt, ja, maar je kunt overal bidden natuurlijk. Bovendien is ook mijn vak. Dus dan ga je bidden met die lui. Nou ja, het was natuurlijk hilarisch, maar ook, ja, waar gaan we dan voor bidden? Ja, voor mijn opa roept er eentje, want die gaat bijna dood. En door hem ben ik dit gaan doen, dus dat ik dit maar vol mag houden. Nou ja, dan bidden we daar ook voor. Afijn, zo van dat soort intenties. En dat ze het maar het einde van de opleiding halen. Nou, jongens waren helemaal, ze hebben natuurlijk geen reet verstand van dat soort dingen meer. Deze generatie is er helemaal uit natuurlijk. Die vonden het prachtig. Dus toen hoorde ik, was het veld uit en ik hoorde een week later van de corporaal. Ik kwam naar me toe en zei, ze hebben de hele rest van de week hebben ze zitten bidden, smiddags om 17:30. Nou, ik vond dat geweldig. Weet je, dat is core business. Hoeft niet, maar als het werkt, heel goed. Ja. En zij hebben natuurlijk ook militairen ook een bijgeloof. Als het moeilijk wordt, ja, dat heb je natuurlijk in tijden van de oorlog altijd, dan halen we de schepper erbij. En die moet ons dan natuurlijk door deze ellende heen zien te loodsen. Nou, en dat gebeurt, ja, er gebeurt natuurlijk toch nog wonderen. Dus heel veel van die jongens haalden daar toch kracht uit. En dan kreeg ik later natuurlijk weer te horen, pater, we doen het nog een keer. Of handen opleggen, ik weet niet wat ik allemaal gedaan, rozenkransen uitdelen. Het hele circus komt voorbij. Maar dat is natuurlijk wel interessant, want zij worden in die opleiding heel hard gemaakt. Ja. Stoer zijn, hard zijn. Ja, het lijkt me ook wel lastig. Kom je er doorheen? Kan je er doorheen prikken? Laat ik het zo zeggen. Waar doorheen? Nou, dat je, als je ziet dat ze het moeilijk hebben, durven ze zich dan open te stellen naar jou? Ja, het vreemde is natuurlijk, ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar als je helemaal er doorheen zit en je slaapt niet, en je slaapdeprivatie is een van de ergste dingen, dan zakken je schermen natuurlijk. Dan ga je dingen zien die er niet zijn, of dingen vragen die je anders niet zou vragen, maar je weerstand raakt eruit. Dus ik moet je eerlijk zeggen dat ik een heel makkelijk entree heb. En het is een onderdeel van het vormingsproces. Vaak wordt die slaap jou onthouden om je natuurlijk te testen en te vormen. En je dingen te laten doen die je misschien ook liever niet zou doen. Ja, en moet jij dat dan ook doen? Moet jij helemaal all the way gaan met die jongens? Als zij, moet je ook slapen? Heb je ook slaaptekort? Nee, ik heb dat natuurlijk ook wel een keer meegedaan en zo. Maar niet zoals hun. Ik doe niet die opleiding 5,5 jaar lang achter elkaar, 4 keer per jaar. Nee. Dus dat hoeft niet? Ik kom langs, ik slaap eens mee, ik ga mee marsen. Ik doe de eindmars mee, 25 kilometer. Ik hang een rugzak om, een speedmarsje waarvan ik ook denk, nou, volgens mij is het mijn laatste uur. Samen met de mannen naar de ratten gaan, zoals een van die gozers zei. Dan word je geloofwaardig. Dus niet alleen maar komen als er iets te eten valt of zo. En wat voor ontwikkeling zie je dan bij die mannen in zo'n traject? Nou ja, het heeft natuurlijk soms religieuze dimensies. Hè? Mensen stijgen gewoon boven zichzelf uit. Ja, serieus. Ik denk, het emotioneert me echt vaak. Op het einde, als we die eindmars gelopen hebben, we lopen de poort binnen bij de mariniers in Rotterdam. Dan denk ik, nou, die jongens hebben, dat is veel geleden en veel gebeden. En we hebben het met elkaar toch mooi gered. En je bent boven jezelf uitgestegen. En dat voelen die jongens ook. Die zijn anders geworden. Ze zijn gegroeid, fysiek, mentaal. En daar lever ik een onderdeel aan. Ja, ik bedoel, ik hou het dan ook niet droog natuurlijk. Nee, is er nog een verhaal wat je bij is gebleven de afgelopen 5 jaar? Dat je denkt, ja, dit blijf ik me herinneren aan deze tijd. Oh, ja, dat is natuurlijk, ieder blok is er wel wat aan de hand. Nou ja, vaak jongens ook die thuis misbruikt zijn of mishandeld zijn. Weet je, die komen dan ineens naar je toe. Dat had ik een aantal weken geleden nog. Ze zeggen, ja, je bent toch van God, hè? Ja, ik zeg, ik ben wel van God. Hij zegt, nou, ik ben van God los. Ik zeg, oh, maar wat kom je dan doen? Nou, toen zei hij, denkt u nou dat God nog van mij houdt? Ik zeg, ja, waarom niet? Ja, er zijn zo weinig mensen die van me houden. Ik heb het hier ook al zwaar gehad. Nou ja, dan praat ik die jongen natuurlijk wel een beetje moed in. En het vertrouwen, hè, dat is natuurlijk mijn geloof, dat zeg ik hem ook eerlijk. Dat God natuurlijk vooral op deze wereld is gekomen. En dat heeft hij in Jezus laten zien. Niet voor degenen die het allemaal mooi geschaft hebben in dit leven. Hè, maar degenen die natuurlijk aan de onderste tiet hangen. En daar hoort, ja, ik zeg, daar hoor jij bij. Ik zeg, dus wat denk je zelf? Ja, ik voelde het al. Hè? Ik voelde het al. Maar ik denk, ik vraag het even. Nou, dat zijn van die hele kleine vraagjes. Ik bedoel, je vraagt er nu naar. Waarvan ik denk, ja, dat is zo'n gozer. Die zit daarmee en voelt zich dan toch gesteund. Doordat hij denkt, er is iets meer dan alleen mijn ellende thuis. En de ellende in de opleiding. En een korporaal die tegen me aan loopt te brullen. En met de pater kan ik eventjes rust vinden. En die geeft me vertrouwen. En dan is er blijkbaar ook nog onze lieve Heer. Nou ja, dat is toch 300 punten. In het stadium dat jij denk ik ook veel mensen tegenkomt, voelen ze ook nog niet het leger als een familie. Want heel vaak hoor je militairen dat op een uur toch een soort van familiegevoel. Maar dat zal aan het begin ook nog niet zo zijn. Dus dan zullen ze ook wat meer op jou terugvallen, neem ik aan. Nou, als daar de ruimte voor wordt gegeven. En dat is bij het korps soms wat ingewikkeld bij de opleidingen. Het ene korporaal vindt dat wel oké, de andere niet. Om terug te vallen op mij. Maar kijk, verderop natuurlijk in het militaire leven krijg je dat familiegevoel. Hè? Dat is die saamhorigheid, omdat je samen dingen doet. Maar in zo'n opleiding wordt dat natuurlijk gebonden. Hè? Dan moet je dat leren, op elkaar te vertrouwen. Ja, dat zijn natuurlijk enorme processen. Waar veel gebeurt met jongelui. En wat is er met jou gebeurd de afgelopen 5 jaar? Heeft het werk jou iets gegeven? Oh, wat een vraag. Nou, defensie is voor mij wel een stap geweest waarvan ik niet gedacht dat ik hem ooit zou zetten. Want je komt, nou ja, net zoals als een predikant of een parochiepastor, zit je altijd in een, ja, het is niet onaardig bedoeld, maar in een redelijk burgerlijke omgeving. Met mensen die het allemaal wel redelijk gedaan hebben. En dan kom je ineens in een harde wereld van militairen. Ja, dat heeft mij wel gevormd. En ik ben ook wel wat harder geworden op sommige punten. Moet ik opletten dat ik toch wel die fijngevoeligheid behoud voor onderwerpen. Harder? Wat bedoel je? Waarover? Snel in mijn oordeel. Ook denken, kijk, net zoals zo'n onderwerp wat we net besproken hebben. Dan moet ik heel goed opletten dat ik dat niet afzabel. Dat ik denk, ja jongens, dat is allemaal voor mensen die het leuk getroffen hebben. En je hoorde me daar net al iets over zeggen. Mm-hmm. Maar dat vind ik natuurlijk toch vaak gelul van burgers. Ik denk, ja, allemaal mooi praten, maar dingen moeten ook gefixt worden. Weet je, laten we het doen. Ja, daar zijn we het volgens mij wel over eens, hoor. Dat ik ook wil dat het gefixt wordt. Hè? Ja, maar ja, dat is vaak niet. Kijk, en dat is ook met politiek. Jij zit dan in de politiek, begreep ik ook, in Lelystad. En denk, er wordt zo eindeloos veel gepraat in dit land. Terwijl dingen van, je ziet ze van honderden kilometers af al aankomen. Ja. Bij Defensie ook. Ik bedoel, ja, jongens, we weten al lang via onze diensten wat er allemaal te gebeuren staat natuurlijk. Anticipeer erop, maak beleid, bedenk eens een verhaal. Nou ja, met deze minister-president wordt dat natuurlijk niks. Het woord visie, daar loopt hij al weet ik hoe lang van weg. En mensen hebben juist behoefte aan een verhaal. Ja, weet je, en dat verhaal probeer ik in ieder geval in mijn werk een beetje te brengen vanuit mijn achtergrond. Maar dat is in de samenleving een groot probleem. Een verhaal om in te geloven en daar iets mee te doen. Ja, en dus is het een beetje, defensie zit een beetje in jou en jij komt een beetje het verhaal brengen? Is dat misschien een mooie... Het, nog een keer. Nou, is de defensie een beetje in jou gesleten, ja, dat jij wat harder bent geworden en jij probeert hen nog ja, een beetje moraal of moed te geven met het verhaal. Maar maak het allemaal gewoon rond. Want dat zeg je mooi, denk ik. Het heeft mij harder gemaakt, maar ik probeer hun zachter te maken. Ja. Ja. En is het gelukt? Ja, weet je, sommigen vinden het wijvenpraat, zeggen ze, pater, wat een wijvenpraatjes. Je probeert er weer een beetje iets ontspannen van te maken. Ik zeg, nee, probeer een beetje lucht in die zielen te pompen. En ook in jou, met je grote bek. Je bent recht voor zijn raap. Hey, en nu ga je weg naar de mariniers. Waarom, weg bij de mariniers, waarom ga je stoppen? Bij ons, bij de militairen, bij Defensie... Ik ben natuurlijk niet volledig gemilitariseerd... maar bij Defensie is het na zoveel jaar gewoon weer op een andere stoel gaan zitten. Dus je moet gewoon doordraaien in het carouselletje. Mijn tijd zit er gewoon op. Je tijd zit er en dan op. Ga ik weer naar een ander onderdeel. En dat wordt nu landmacht. De landmacht? Ja, ja, ik zie je kijken. Daar moest ik ook even aan wennen. Dus ik moet een ander pak aan. Een andere cultuur. Maar het zijn ook mensen. Het zijn ook mensen. En is dat dan ook weer bij de opleidingen? Ja, het korps is zichzelf hard, heel wat. Ja, dat is elite, hè? Dat zou je wat zeggen. Is dat ook weer bij de opleiding dan? Van de landmacht? Nee, ik ga nu naar aan een afvoertroepen. Logistiek, transport, bevoorrading. Alles wat naar het Oostfront moet. We moeten natuurlijk veel allemaal naar Roemenië, Tsjechië, Litouwen, de Russen. En dat transport, die transportafdeling, daar zitten ook heel veel mensen met... Nou, daar speelt wel wat, laat ik het zo zeggen. Ja. Daar kon ze niet zo makkelijk iemand voor vinden. En dan ben ik er wel voor in om in de gat te springen. Nou, dan wens ik je heel veel succes met je nieuwe baan bij de landmacht. Ja. Bedankt voor je komst deze ochtend, Pieter. En veel succes met je nieuwe functie. Dankjewel. Want we gaan alweer richting het einde van Dit is de Zondag. Maar eerst luisteren naar het gedicht van Bas Derks. Lief kind, wanneer je strijdt voor een beter klimaat... dan ontvang je geen lof, maar word je direct een ander schuldgevoel aangepraat. Wil je nooit meer vliegen en minder vlees gaan eten... dan zijn er altijd mensen die je pakken op je kleding en het veel beter weten. Cynisch, pessimistisch en sarcastisch vindt bijna niemand je fantastisch. Verbitterd en verzuurd zal men proberen je van je idealen af te praten. Alleen maar omdat ze die van henzelf zijn vergeten na te jagen. In plaats van mee te strijden zit men liever thuis. Te tweeten en te zeiken op 12-jarige jongens en meiden... die tenminste wel iets willen bereiken. Lief kind, laat je alsjeblieft niet afleiden door wat een ander denkt of vindt. Want de weg naar een betere wereld is misschien lang en vol met zielen waarvan je niets gaat begrijpen. Maar wees niet bang. Elke stap zal ik je met applaus begeleiden. Woorden wijzen naar bekende straten, terwijl jouw daden nieuwe wegen en het verschil zullen maken. Bedankt mijn kind, je bent van onschatbare waarde. Liefs, moeder aarde. Dankjewel Bas Derks voor het gedicht. En dank ook aan mijn gasten Corine Groenendijk, Pieter Vissers... en natuurlijk dank aan onze sidekick van vandaag, Hildebrand Bijleveld. Zometeen hoort u Vroege Vogels, vandaag gepresenteerd door Menno Bentveld. En wij zijn er volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een hele fijne zondag. Dag! Ze zijn er weer, de Ziggo Sprinters. Dat zijn deals waar je snel bij wilt zijn. Zo krijg je alle pakketten met internet en tv... nu 12 maanden lang met 50% korting. Dat scheelt de helft. Dus sprint meteen naar de winkel of ga naar ziggo.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Het liefst iemand met de juiste diploma's. Die bovendien star geregistreerd is. Maar daarnaast ook ervaren. En goed luistert naar uw persoonlijke wensen. Ervaar het zelf met uw gratis en vrijblijvende proefperiode bij Specsavers. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Ga naar ziggo.nl/zakelijk. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Elke dag naar je werk heeft een vertraging van 5... werd vaker thuiswerken. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Centraal Beheer met Carla, hoe kan ik helpen? Hoi, met Frank. Ik heb wat geld over en nou hoor ik veel over crypto's. Zal ik misschien mijn eigen crypto's uitbrengen? Dan moet je wel een beetje weten wat je doet. Nou, ik doe het al jaren. Ik heb ze altijd zo af. Zo af? Die crypto's. Ah, cryptogrammen. Ik weet het niet, hoor. Je kunt ook je geld beleggen in beleggen. Oeh, die is cryptisch. Even denken, hoor. Oh, ik heb hem. Lunchgeld. Stel,